Na tumkaribishe hivi sasa mzungumzaji wetu wa pili ambaye yeye atahudhurisha mada inayohusiana na kauli za ulama. Kauli za ulama ambazo zimekuja kubainisha nini msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kuhusiana na Mashia, na hasa hasa maulama wa madhhab ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hivyo basi, kabla hatujaingia moja kwa moja katika maudhui, kama kawaida, tutumie muda huu kwa kusikiliza adhana, na inshallah baada ya adhana mubasharatan ataendelea ndugu yetu katika mada yake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، إخوة في الله، بعد يكون حميدي الله سبحانه وتعالى na kumswalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mimi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, katika hii nadwa tukufu ya kutaja ubora wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nitajisoma hukumu na maneno ya maimamu wetu na maulama wetu wa madhhab ya Imamu Shafi ya rahimahullah, tuweze kujua kwamba je, hawa maimamu wa madhhab ya Imamu Shafi ya rahimahullah ta'ala wanawasemaje Mashia? Maimamu wa madhhab ya Imamu Shafi ya rahimahullah ta'ala, je, wanatuambia kwamba Mashia ni wenzetu au si wenzetu? Kwa nini? Kwa sababu mtu inawezekana akapata kigugumizi, akapata utata, anawasikia baadhi wanasema kwamba Mashia si wenzetu, na anawasikia baadhi wanasema kwamba Mashia ni wenzetu. Kwa hivyo akataka arudi kwa maulama wetu wa zamani wa madhhab ya Imamu Shafi rahimahullah, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu, waulizeni ambao wana sifa ya kuulizwa, nao ni maulama ambao wana ilmu, ikiwa nyinyi hamjui. Kwa hiyo ikabidi swali hili tuwaulize maimamu wetu wa Kishafi'i, ambao ndio ambao walio tutafsiria swali ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ndio ambao wanatuelezea ahkamu mbalimbali, hukumu mbalimbali. Tunauliza wao, wanatuambia tumuulize al-Imam Ibn Kathir rahimahullah anatuambiaje kuhusu Mashia, tumuulize Muhammad Ibn Idris Shafi'i mwenyewe anatuambiaje kuhusu Mashia, tumuulize al-Imam al-Humaydi الشافعي رحمه الله أنا تنبيا جوز مشيا، تقولي زال الإمام الذهبي أنا تنبيا جوزيان مشيا، تقولي زال شيخ الإسلام، تقولي زال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنا تنبيا جوز مشيا، تقولي زال الإمام السبكي أنا تنبيا جوز مشيا، تقولي زال الإمام ابن حجر الهيتمي anatuambiaje kuhusiana na nani na Mashia, watupe majawabu. Kwa hapo tutaweza kujua kwamba je, Mashia ni wenzetu au si wenzetu. Kwa nini? Kwa sababu hata yule ambaye ni sheikh katika zama hizi, yeye lazima atakuwa anafuata madhhabu ima ya Shafi'i, au atakuwa anafuata madhhabu ya Imamu Ahmad, au atakuwa anafuata madhhabu ya Imamu Abu Hanifa, au atakuwa anafuata madhhabu ya Imam Malik. katika moja ya haya madhehebu atakayoyafuata lazima atapata kauli ya kwamba mashia si wenzetu. Kwa hiyo sisi turudi kwa hawa hawa maulama wetu wa Afrika Mashariki, maulama wa Shafi'ia, kwa kuanzia kwa Imamu Shafi'i rahimahullah, anatuambiaje kuhusiana na mashia kwa majeni wenzetu? Tutakuta kwamba Imamu Shafi'i rahimahullah atuambia kwamba mashia sio wenzetu. Lakini kabla sijaanza kusoma hizi akwali, niomba nitoe tambihi kuhusiana na yale aliyosema Sheikh wetu Abu Abdul Wahhab Ilyasa wafakahu Allah katika yale aliyosoma katika vitabu jana, baada ya yale aliyopita katika mihadharat walivyosema Sheikh wetu Sheikh Abu Ayman Shirazi Shafi'i na Sheikh Abu Imran Said walivyozungumza. Kuna watu wakasema kwamba eti wataka mdahalo. Tuwauliza, mwataka mdahalo wa nini? Mwataka mdahalo kwamba mashia ni wenzetu? Kama kuhusu mdahalo kwamba mashia ni wenzetu, tutamuuliza Imam Shafi, atatuambia kwamba mashia si wenzetu. Kwa hiyo hilo hatuna shaka nalo. Tutamuuliza Ibn Kathiri, atatuambia kwamba mashia si wenzetu. Kwa hiyo sisi hatutaki mdahalo. Tumefahamiana ya ikhwata. Sisi tukishamuuliza Imam Shafi akasema kwamba mashia si wenzetu, tukamuuliza Ibn Kathiri akasema mashia si wenzetu, tukamuuliza Sheikh al-Islam Yahya Ibn Zakaria al-Ansari akasema kwamba mashia si wenzetu, tukamuuliza Imam Dhahabi akasema mashia si wenzetu, hatuna haja mdahalo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mwataka mdahalo kwamba nyinyi hamwatukani maswahaba? Yaani mashia wataka mdahalo kwamba wao hawatukani maswahaba? Kama wataka hilo, sisi hatutaki mdahalo na wao, lakini wasome usulul kafi, ni katika asihah al-arba'a. Kama hawajui shia, warudi shuleni wakasome. Waislamu sisi tuna sahihi Bukhari na sahihi Muslim. Hivi vitabu kwa sisi ni sahihi. Kila kilichomo katika sahihi Bukhari na Muslim na kila kilichomo katika Qur'an, hivi vitu ni sahihi. Tumeelewana ya ikhwata? Sisi waislamu tunaitakidi hivyo. Mashia wanaitakidi kwa malau kama sio vitabu vinne, basi ushia usinge kuwepo. Kwa hiyo vitu ambavyo viko ndani ya vitabu vinne kwa upande wa mashia, vitu hivyo ni sahihi. Kitabu cha kwanza usulul kafi, usulul kafi. Kitabu cha pili man la yahdhuru al-faqih. Kitabu cha tatu al-istibsar. Kitabu cha nne tahdhibul ahkam. Vitabu hivi ni vitabu ambavyo ni sahihi kwa upande wa mashia. Someni hivi vitabu, mtakutana na yale yote tunayoyasema. Sisi hivi vitabu walilahi alhamdu viko navyo. Kama hamna hivyo vitabu, nendeni kwenye Al-Ithra Foundation pale, mkachukue pale posta, mkavinunue. Pamoja na kwamba vinauzwa bei ghali, na sisi tumevinunua ili tuweze kuwabainishia kwamba ushia mashia wanaotukana maswahaba. Kwa hiyo sio sisi ambao hatuutaki ushia tunavinunua, nyinyi wenye ushia wenu mnakosa kuvinunua, baadaye mnasema kwamba hatuna, hatujaona kwenye vitabu. Hadha kalamu fadhi, haya ni maneno ya hovyo. Nendeni mkanunue vitabu vyenu msome, ili mweze kuthibitisha yale tunayasema. Sio mnaanza kusemea huko huko kwamba sisi tunataka mdahalo. Mdahalo gani mnataka? Mnataka kwa nini mnunue vitabu vya uganga mnashindwa kununua vitabu vyenu hivi? Vitabu vya uganga mnanunua, vitabu hivyo mtaka kununua. Maana uganga ubadilisha unauita istikhara, hiyo ndio tabia yao. Sasa hata hivi hivi hapa vitabu usulul kafi man la yahdhuru al-faqih vinunueni, kwa sababu ni vitabu vyenu. Hii hapa bihalul anwar ni katika al-kutub al-arba'a al-ukhra. Mashia wana vitabu arba'a, asihaf ya mutaqaddimina na wana vingine vya mutaakhirina. Miongoni mwa vitabu hivyo ni biharul anwari. Hivyo vitabu ni vitabu vyenu. Sasa biharul anwari ichukue. Kama unashindwa kununua hiyo mijalladi 110, basi kachukue mjalladi wa 30, chukua mjalladi wa 25, chukua mjalladi wa 26, chukua mjalladi wa 90. Somo utakuta haya tunayasoma, utakuta ndani yake. Sio unasema kwamba wataka mdahalo. Mdahalo wa nini? Hapa hakuna cha mdahalo, soma vitabu vyako. Jambo la tatu, كتاب نعمة جاناني نعمة الله الجزائري نعمة الله الجزائري نعم أنوار النعمانية كسوما كتابه هيتو هو يلقوا المرجي وقت واكه كيشا تنقود كون هي ناني هو آل كاشف آل كاشف الكوى ndiyo kiongozi wa hauza ya Najaf kipindi cha Khomeini na kabla ya thawra. Wakati Khomeini yuko Iraki, yeye yuko Najaf, alikuwa ni kiongozi na watu wengi wamesoma kwake, na alikuwa ni marji wakati huo, na yeye amethibitisha, Sheikh kamsoma kathibitisha katika ile risala aliyomwandikia Sheikh Abdullah Farisi kwamba awatukana maswahaba. Sasa dalala anapokuja anasema kwamba eti turudi kwa Hamanei, turudi si kwa nani, Abdul Wahidi, si Najafi, si turudi kwa nani, Asistani, Atabatabai. Sasa hawa na wataja ni atina nani? Hawa walikuwa ni wadogo, wamekuja, wamesoma kwa hawa hawa. Kwa nini hajamtaja Khomeini? Anajua kwamba Khomeini anawatukana na masahaba. Jalala ameona kwamba simtaje Khomeini kwa sababu Khomeini anawatukana na masahaba wazi wazi kwenye vitabu vyake vyote. Sasa kwa hiyo tunasema kwamba hawa waliokuwa wanataka mdahalo wakusanye vitabu hivi wasome, wakishasoma kisha waseme kwamba wanataka mdahalo. Kama wanavyonunua vitabu vya uganga, ndio hivyo hivyo wanunue pia vitabu hivi ambavyo tumevitaja. Kwa hiyo sasa turudi katika maneno ya maulama wetu wa Shafi'i, watuambie kwamba kuhusiana na Mashia. Kwa hiyo hapa, kwa sababu nadwa zinakuwa zinatangulia kwa watu wanakuwa wanasoma akwali mbalimbali, hapa nakutana na kauli ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake al-I'lam biqawati al-Islam. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah kaandika kitabu hiki kwamba haya aliyoandika anakutahadharisha usije ukafanya. Ikiwa utafanya jambo hili, wewe ni nani? Wewe kafiri. Anasema Ibn Hajar rahimahullah, yuqda'u بتكفير كل قائل قولا يتوصل به الى تضليل الامه او تكفير الصحابه. انا سمى تنكتا موجه kwa moja kwa kutoa hukumu kwa kumkufurisha kila anayesema kwamba anayesema kauli kauli hiyo inakuwa matokeo yake ni kupoteza umma wa Kiislamu, kwamba umma wa Kiislamu umepotea, au takfiri sahaba au kuwakufurisha masahaba. Hii ni kauli ya al-Imam Ibn Hajar, kwamba atakapokuwa mtu ametamka neno, hilo neno likapelekea kwamba umma wa Kiislamu umepotea, basi mtu huyo ni kafiri. Niwaambie jambo moja ya ikhwata, juzi juzi hapa mmoja katika mashehe akamuita dalala kwenye hafla, akamuita dalala kwenye hafla, wewe Jalala, nini mnawatukana masahaba nyie Mashia? Jalala akaambiwa aje ajibu kwamba yeye hawatukani masahaba. Akadai kwamba hawatukani masahaba kwa nini? Akasema li anna imamana al-awwal, kwa sababu imamu wetu wa kwanza ni Ali, wa pili al-Hasan ibn Ali, wa tatu al-Husayn ibn Ali, wa nne Zainul Abidin. Mashallah, akataja kwa madaha. Hii kauli inampelekea dalala katika ukafiri. Kwa nini? Hii kauli inapelekea kwamba sisi ambao hatuitakidi kwamba imamu wa kwanza ni Ali, sisi tunakuwa tumepotea. Kwa nini? Nyote Waislamu imamu wenu wa kwanza ni nani? Nani imamu wa kwanza kwa sauti moja ya ikhwata? Abubakar Siddiq. Kwa kauli ya dalala sisi tumepotea. Wa pili Umar al-Faruq. Watatu Uthman ibn Affan. Wanne ni Ali. Watano ni Al-Hasan ibn Ali, lakini Al-Husayn hayupo. Zainul Abidin hayuko. Na wote maimamu waliobakia wote hakuna. Labda imamu wa 12. Na huyo ni kwa itikadi sisi ya Ahli Sunna. Imamu wa 12 wa Mashia yeye yuko kwenye pango tangu mwaka 250 au 206. Yuko kwenye pango la Iraq. Imamu wetu sisi ambaye ni al-Mahdi al-Muntazar, ambaye tunamsubiri sisi Ahlu Sunna, atazaliwa Madina kama wanavyozaliwa watu wengine, na yeye atakuwa anatokana na ukoo wa Al-Hasan ibn Ali. Tumelewana mashehe? Maana mtu asiye akapinga kwamba kuna imamu atakayekuja ambaye ni al-Mahdi, yupo. Atatokana ukoo wa al-Hasan ibn Ali, wa mashia anatokana na Husaini. Wa ahli sunna au waislamu, Mahdi wa waislamu atakuwa anatokana, anazaliwa ama huyu Mahdi wa nani wa mashia yuko pangoni tangu mwaka wa 200 na ngapi? Na 50 au 256. 255 au 256. Kwa hiyo hii kauli ya dalala anatufanya kama sisi tumepotea. Tumelewana ya ikhwata? Pia si hivyo tu, kauli yoyote ile ambayo inapelekea kuwakufurisha maswahaba, basi hiyo kauli inamfanya mtu huyo kama ni kafiri. Ukimuuliza Shia kwamba kwa nini unasema kwamba Ali ndio imamu wa kwanza, atakwambia kwa sababu alihusishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wakafanyaje? Wakampora. Jawabu tulipate kwa Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa man dhanna bis-sahabati ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, mwenye kuwadhania maswahaba Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie, bi annahum, kwamba wao ghasabu haqq Ali, wameipora haki Ali ibn Abi Talib, haki alitakiwa kuwa khalifa, wao maswahaba wakaja wakaipora. Mwenye kuwadhania hilo kwamba wao wameipora haki Ali ibn Abi Talib, faqad nasabahum bi ajma'ihim ila al-fujur, atambue kwamba atakuwa amewanasibisha maswahaba kwenye uovu, atakuwa ameitakidi kwamba maswahaba ni waovu. Kuna muislamu yoyote anakubali kwamba maswahaba wa mtume walikuwa ni waovu? Mwenye kusema hivyo atakuwa amewaitakidi maswahaba kwamba walikuwa ni waovu. Watawadhu ala muanadati rasul, na atakuwa ameitakidi kwamba wao wamekubaliana juu ya kumkaidi mtume sallallahu alaihi wasallama. Wa muanadatihi fi hukmihi wa nasihi, na kwamba wao wamemkaidi mtume sallallahu alaihi wasallam katika hukumu yake na nasi yake. Anaendelea Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema, wa man wasala minan nas ila hadha almaqam, na mwenye kufika katika watu katika sehemu hii akawa anasema kauli ya kwamba maswahaba wamempora Ali ibn Abi Talib haki yake, faqad khala'a ribqata alislam, atakuwa ameivua kamba ya Uislamu, kama Uislamu uliyoifunga kwenye shingo yako ukiwa umesema kwamba maswahaba ni mpora Ali haki yake, basi wewe si Muislamu, ushauvua Uislamu. Na mtu akivua Uislamu anakuwa nani? Anakuwa ni kafir. Wa nahnu naqta'u bi anna ash-shia kufar, sisi tunakata moja kwa moja kwamba mashia ni makafiri. La tataraddad ayuha al-muslim, ustaraddad, usiwe na shaka. Waliosema ni maimamu wetu, maimamu wa Shafi'ia, mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio waliosema. Sasa usipokuwa makini ukawafuata hawa maimamu, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ibtila, atakupa mtihani ya kuwafuata watu ambao ni waovu. Kwa hiyo mtu huyo atakuwa ameivua chini ya Uislamu, wa kafara bi ijma'i la'imati al-a'lam, na atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya maimamu ambao ni wakubwa. Wa kana iraqata damihi ahal, itakuwa kumwaga damu yake ni jambo la halali. Kama tukiwa na mtawala hapa anahukumu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, akamuona mtu anasema kama maswahaba walipora, basi inatakiwa alisimamie hili, kwa sababu swali la kusimamia mambo ya damu wanalisimamia watawala, sio watu wengineo. Pia miongoni mwa maulama wetu ni al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Khalid ibn Yusuf al-Ramli al-Maqdisi al-Shafi'i. Huyu mwanachuoni amekufa mwaka 888 hijiria. Ameandika kitabu akiwa anawarudi mashia na anathibitisha ukafiri wa mashia. Anasema inna rafidha, hakika mashia kafaru bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, wamekufuru yote aliyokuja nayo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa bima la yahsihi illa Allah subhanahu wa ta'ala, tawam yakfuru yote mengi kabisa ambayo hakuna anayeweza kuyahesabu na akadhibiti idadi yake isipokuwa Allah. Ukitazama hili unakuta mashia wamepinga na wamekufuru. Anasema fatara, mara nyingine utakuta mashia yakfuruna binususi thabitati anhu, wanazikufuru nasi ambazo zimethibiti kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wataratan bimaani ya tanzil, na mara nyingine wanakufuru zile maana ambazo zimeteremshwa katika Qur'ani. Anaendelea anaweka wazi katika haya ambayo ameyatanguliza, anasema fa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kad dhakara fi kitabihi min as-sana'i 'ala as-sahaba, Allah ametaja katika kitabu chake katika Qur'ani katika kuwasifia masuhaba kwa sifa mbalimbali, sifa kemkem, walidhwani alayhim, na kuwatakia radhi, walistighfari lahum, na kuwaombea msamaha. Allah akaleta kwamba tuombee msamaha masahaba, na kwamba yeye kawaridhia, na akawasifia kwamba wao kadha, kama walimsuru mtume. Lakini anasema ma hum kafiruna bihaqiqatihi, utakuta kama mashia yale ambao Allah amesema fanyeni hivi, wao wanakufuru hakika ya mambo yale. Tumesoma hizi akhwal, Sheikh amesoma Sheikh Abu Abdul Wahhab kwamba mashia wasukana masahaba. Na sisi tunawaambia masuala nani mashia wa hapa Tanzania kwamba hivi hapa vitabu vya Kiswahili vipo, na vitabu vya marejeo wenu watangu zamani vipo, akalu shei vitabu vya Khomeini wa sasa vipo, someni, mtakuta kwamba wanasema kwamba masahaba wamertadi. Hakuna tusikubwa kama kumnasibisha sahaba na ukafiri. Ikiwa hawa masahaba ni makafiri, sisi tutakuwa ni akina nani? Baada ya mtume Abubakari kasimama kidete, kaanza kusambaza Uislamu Iraqi, kausambaza Uislamu Sham, Uislamu umeingia katika baadhi ya miji ya Fursi. Amekuja Umar akaanza fuduhati mwaka wa 13, akaendelea kufungua, kaenda Fursi, kaenda Iraqi, kaenda Sham, Uislamu akaifungua Kudusi mwaka wa 16, ukaingia Misri, Iskandaria, mpaka Uislamu umefikia hapa Tanzania, kama wanavyosema baadhi ya watu wa tarehe kwamba ukaingia Uislamu Tanzania wa zama za Uthman ibn Affan. Sasa leo hii hawa walikuwa wanalingania nini? Yaani kafiri anamuua kafiri mwenzake ili Uislamu uende mbele? Waislamu fikirieni hilo kwanza. Yaani kafiri anampiga kafiri mwenzake ili Uislamu ufanyeje? Uende mbele. Kama wanavyosema baadhi ya kuuliza kwamba Abubakar yeye aliamini akiwa, yaani wakati anasaidi nyuma ya mtume alikuwa na sanamu. Mtume alipokufa kalidhihirisha ile salamu. Salamu gani alidhihirisha? Salamu la kuwatoa nini kwenye kuabudia moto? Salamu la kutufikia Uislamu ukiwa ni nakia msafi, kama vile alivyotoka mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndio salamu hilo? Hii wanataka sisi tuvotee ndugu Waislamu. Ukishawatukana hao masuhaba, ndio basi hakuna kitu bakia ya ikhwata. Yaani hao walikuwa wanalingania Uislamu hali ya kuwa wao ni makafiri. Tumeliona ya ikhwata. Hii ndio maana yake. Hosi tutakuwa si Waislamu. Muislamu ni yule ambaye ameingia katika dini ya Shia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea nani, al-Imam al-Maqdisi Abu Hamid anasema wa dhakara fi kitabihi min muwalati al-mu'minin. Pia Allah ametaja kwenye kitabu chake kuhusiana na uwajibu wa kuwanusuru waumini, wa muadatihim, na kuwapenda, bima hum kharijuna minha, kwa yale ambao wao wametoka. Utakisoma historia utakuta mambo makubwa. Hizi mali zako ulizokuwa nazo kwa mashia ni halali, watoto wako hawa kwa mashia ni halali. Inafaa akamvamia mkeo akamfanya anavyotaka, tadhalini kama ni majirani wenu. Si hivyo tu, anasema wa dhakara fi kitabihi min hukuki azwaji nabi sallallahu alayhi wasallama ma hum kharijuna minha. Allah ametaja kuhusiana na haki za mama zake, mama zetu, wake za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wao wanatoka wanakataa. Utakuta maana wanamlani Aisha, wanamlani Hafsa, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwamba wa azwajuhu ummahatukum, kwamba wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam mama zetu. Wao wanakuja wanawatukana, mpaka mmoja katika mashia anasema eti mama Aisha radhiallahu anha alikusanya takriban dirham au dinari 40 katika khiana, yani katika zina. Leo hii mtu akwambia kwamba mkeo ni mzinifu, unaweza kukubali? Wao wanamwambia mke wa mtume kwamba alikuwa mzinifu. Yani mtume ni mwema afu au mzinifu? Jambo ambalo aliendani. Kwa hiyo fa idha taamala alalim ma nakhadhuhu min nususi alkitabi wa sunna, atakapokuwa amezingatia yule ambaye ana ujuzi yale ambao wameyapinga katika kitabu na sunna, lam yajid ahadun yahsihi illa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu yoyote hawezi kupata kwamba anakuyahesabu na kuyadhibiti yale ambayo wameyapinga isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu muda umeisha. Na haya ameyasema Abu Hamid katika risala yake ar-raddu, risalatu ar-raddi fi ar-rafidha ukurasa 191 mpaka ukurasa 196, utayakuta humo katika hiyo risala. Kwa hivyo Waislamu tunajosema kwamba wao hawa mashia kwamba ni makufar, mimi nasema aqwal, ili kama ulikuwa na jambo ambalo linashtibaha, basi ule utata urudishe katika muhkam, urudishe katika kauli ambayo haina utata, na hayo ni kushikamana na kauli za imamu wetu, kwa imamu wetu wanasema kwamba mashia si Waislamu. Bas, umemaliza, tumefahamia ni ikhwata. Mimi siwezi mdahalo, siwezi kusoma kitabu yale unayosema kuhusu mashia kwamba ni wenzetu, mimi sijui. Lakini ninachojua kama imamu wetu Imam Ibn Kathiri na kadha na kadha na maimamu wengine wamesema kwamba mashia sio wenzetu, bali ni nani? Bali ni makafiri. Khalas, utakuwa umekata kauli. Wallahu ta'ala a'lam.